mor moy ku mokal alquran ñu mur ko mu tari tem dess waaw su ko defé yoyu ay mandarga lañu nane tegal nit ñi tafsir nak moy ko xamni ki dañ ko firil alquran baqara ba nasi te mu man ko motax ngeen doon deg tur yoy yep ci rew mi tabarakallah ba yoyé daan am legi nak xawna doy war tuti attaqasu ahbarahum wa ruhbanahum luñ len jappé arbaban ay yalla min dunillahi bay fi yalla lolou dafa am ben sahaba bo xamné ñi ngi koy wa adi ibn hatim dafa neena dafa dik ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tak ab kurwa bo xamné or la ci batam neena bi nga xamé ne ñewna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis ko mu tak ko mu ne ko adi sannil li bi mu ne sannil li nak sallallahu alayhi wasallam tambal nak di jang aya ji attaqasu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah attaqasu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah attaqasu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mbir mi nak dadi jaxal sahaba bi adi muneko yawmi yalla yoni ñun wala ñom dawu len jamu de salawatu sallamu alayhi nako ndax dawu len aramal dawu ñu aramal ñom lu yalla daganal ngeen and ci aram ga wala ñu daganal lu yalla aramal ngeen and ci dagan ga adine ko aha kay yoon tim nak nako waw lool nak modik jamu ki nga xamne bu aramale lu yalla daganal nga and ci bu daganale lu yalla aramal nga and ci moy boba yang koy jamu adine mom xamiko non mu dadi tek ci la nga xamne moy croix ba dadi koy sanni yalla lolay junju mune attaqasu jappe nañu ahbarahum sen kangya wa ruhbanahum ak sen fure ya arbaban ay yalla min dunillahi baye fi yalla mi wara nek yalla wal masiha ñu jappe isa ibnu maryama momit ñu jappe ko rabban ma'budan yalla ñuy jam yalla neena wama umiru ti degluñ len nak illa ludut li'abudu ñu jam rek ilahan wahida ben yalla lol dal lañ len digalon ku wacc ci kaw suuf lol lañ len digal ala lisanil anbiya ñu jamu ben yalla rek wa huwa allah rabbul alamin alladhi la ilaha illa huwa yalla momu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku subhanahu sallinal nako sorina amma yusrikuna liñ koy bokalel yalla sorina di am dom sorina di am nawle sorina di am ndend yalla du lot yalla du sonu yalla du jaxle tabarkal yoy yep yalla du ci def len subhanahu wa ta'ala jombu nako ñom ñi wax lol dal yuriduna dañu bëgg ayyutfi'u ñu fay nurallahi leeru yalla lol dal lañu bëgg fay waye fay leeru yalla bi afwaayim seen gemmi aka jafé contact ab lampe ba nopi bayi fa contact bu nak ñew ca pil bay euf cey bala fay contact ab lampe ñew nak ca ampoule bu nak di euf cey bala fay yuriduna li yutfi'un an yutfi'u nurallahi bi afwaayihim wa ya'ballahu yallay bañ illa an yutimma nurahu ba ba leeram nga dimat walaw kariha donte dafa bañ al kafiruna ñi wedd yalla islam lañu bëgg fay yalla neena du ko nangu mukk day lank ba ba leeram gi dimat mudi islam mat na fepp daj na fepp walaw kari al kafiruna donte ñi wedd yalla neexu len huwa allazi yalla ki nga xamne arsala rasulahu moy yabal yunantam ba sallallahu alaihi wasallam muy yonenti bi mujjé ñew ci jamono té kenen dootu ñew ginaaw lu mu andi bil huda ci ñub wa dinil haqq ak diné deug deug li yuzhirahu ngir mu feñal ko tek ko ala dini ci diné kullihi lepp diné islam fete diné yeb kaw walaw karihal mushrikuuna donte neexut ñi nga xamné ay bokalé kat lañ yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né melal na kilifa yahudi kilifa nasarani ci reey reey lu geeg fetteer lu geeg li ñuy wax ne diwa yàlla, melal leen nii mu leen mele, xeebe leen nii, mi ngi ñëw di indiwaat yeneen mbir yoo xam ne xew na ci ñoom. Yàlla nee na yaa ayo lazina amanu, ee yéen ñi gëm, maa ngi leen di yëgal lenn. Li mu yëgle mooy inna kathiran, ñu bari minal ahbaari, ci kàng yi war ruhbaani ak fuur yi, ñooñu day la yaakuluuna, danañuy yàgg lekk amwaal annaasi, al li ñi bil baatili, ci ay caaxaan. Muy ulamaa ul yahud ñooy al ahbaar, ulamaa ul nasaara ñooy al ruhbaan, di boromi xam-xam. waaye aaya jiit li ma ko waxee woon ca yële wees rek mooy ñaare, bu yàlla waxee lu mel nii dafay bàyyi, du tudd turu kenn, day wax rek ne lenn ci borom xam-xam yi kaang yi ak lenn ci fuure yi day daañu lekk alal nit ñi bil baatili, ci ay caaxaan. waaye suñu borom tabaraka taala foofu la koy bàyyi. ku am xam-xam ku nekk di lekk alal li jaamur, ñu rampli fa saw tur. ku am xam-xam mokkal ku nekk di lekk yëf jaamur bil baatili, ñu bind fa saw tur rek nga daal di koy doon. wa yasudduuna, ñuy gàllankoor an sabilillahi, coonu yàlla, lekk alal li jaamur yi ci caaxaan ba noppi, di gàllankoor yoonu tabaraka taala wi ba kenn du fa dugg. Ibnu Uyayna day wax ne min wala man fasada min ulamaina kaana fihi shibhun min alyahud wa man fasada min ubbadina kaana fihi aw fi shibhin min alnasara, ci almukhtasar jukkib ñaareel ba. mu ne ñuy tam de, mu ne ñuy tam de suñ borom xam-xam yi, képp ko ci xam ne jaar nga ci yoonu mel noonu rek daal di niru yahud yi. mu ne suñ jaamikat yàlla it ku ci jaar ci yoon woowu daal di niru nasaraan yi. kooku Mukhtasar Ibnu Kasir lañu ko wax ca jukkib ñaareel ba, xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñett. yàlla nee na inna alladhi walladhina, te ñi nga xam ne yak ni zuuna, dañuy ndàmb. ndàmb mooy nga am alal denc ko ci barab, ñu laaj ca azaka, joxe woo ca azaka, teg ko foofa rek bàyyi. Ibnu Omar dafa daan wax ne al kanzu maa lam tuaddi zakata wa maa uddiyat zakatuhu fa laysa bi kanz. mu ne lépp bépp alal boo xam ne ma nga ñu denc te kenn génniwu ca asaka, te génnil ko asaka jot na, loolee ndàmb la. mu ne walladhina, te ñi nga xam ne yaknizuuna zahaba, dañuy ndàmb or, wal fiddata, ndàmb xaalis, denc fa rek léeg-léeg nga àgg génne compte tegaat fa, léeg-léeg nga àgg génne compte tegaat fa. wala yunfiquuna haa, te duñ ca joxe fii sabilaa, ci yoonu yàlla. fa bashiruhum, ñooñu na nga leen xamal bi azabin, ci mbugal goo xam ne alim, gu métti la te mi ngi leen di xaar. moo di koo xam ne fab nga kënd muy am ndàmb. nit ñi daanañu ko def bi banque xewagul, da ngay wut lu ñuy tuddee béjjënu nag, daa di fab or dugal ci biir, daa di fab li ñuy tuddee imperméable yeew ci kaw, takk ba mu dëgër suul ci sa biir kër. ba jënu nag ñaari mën naa yàgg ci suuf te du yàqu, perméable it mën naa yàgg ñaari ci suuf te du yàqu. léegi nag bi banque xewee dañ koy jëlee foofu yóbbu ko ca banque yi, denc ko foofee. waaye suñu borom ne na képp ku ndàmb or, ndàmb xaalis, génne woo asakaam, na la wóor ni mbugal gu métti ma nga lay xaar. mbugalum ñàkk génne azaka nag du àllaaxira dong lay nekk, waaye ci àdduna si boo amee alal te jaare woo ko fi tabaraka taala di jaarlu, daf lay déclaré guerre. looloy tax da ngay jékki-jékki rek ñu ne diw daanu na, wala barab sàngam day daanu na, wala société sàngam daanu na, ni ngeen ko xamee tabarkàlla. kañ la yow ma yuxma, kero ba nga xamee ne danañu saasal aleyha, te moom fuñ koy saasal fi naari jahannama, ca sawaraw jahannama, ñu tàngal ko ca bam tàng jër. fa tukwaa biha, ñu cay ñaas jibaauhum, seen jëya, wa junubuhum, ak seen wet ya, wa suhuruhum, ak seen ginnaaw ya. tabarkàlla Ibnu Mas'ud mu ne walladhi laa ilaha illa xayruhu laa yakunu abdun bi kanzin fa yamus dinaarun dinaaran wala dirhamun dirhaman walakin yuwassa jildahu fa yuda fi kulli dinaar wa dirham ala xiddatihi. nee na kenn ku nekk boo fi denc dinaar ak i or bañ ko def, bu yemul xiyaamee nee na dañuy yaatal sa yaram bi ba nga xam ne or yeeg yooyu wala boog dërëm yi dina am fu ñuy xaj, ñu fab leen ñoom ñëpp réemale ko ca sa yaram bi. Te seen wàll nekk lay nekk azaka, nga denc ko fa bañ leen ko jotale. Ndax képp koo xam ne am nga, la la tax a am mooy la gaaya ñàkk moo ñëw ci yow, ne bu ñëpp yemle woon coow du bari. Su ko defee buñ leen di ñaas loolu nag naan leen haza lii nag ma kanastum, mooy la nga xam ne ndamboon ngeen ko li am fësikum ngir seen bopp, kon nag yéen rek lañ koy jox tey. Fa zuqu mas leen ma kuntum, la ngeen nekkoon teknisuna doon ko ndamb. Dikk na ci sahihu muslim yonente bi sal allah sallam di wax ci hadis ma min rajulin la yuaddi zakata malihi illa ju'ila lahu yawm alqiyamati safa'ih min nar fa yukwa biha janbah wa jabhatah wa zahrah fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bayna al'ibad thumma yura sabilahu imma ila aljanna wa imma ila an-nar. Yunus bi neena amul benn waay joo xam ne am nga alal joxe woo ko azaka, lu dul ba yowmal qiyamé ñu def ko ay fer yoo xam ne yu tàng jëri la, di ko teg ci sa jëbi, di ko ci ñaas, di ko ñaas ci sa wet gi, di ko ñaas ci sa ginnaaw gi, ci bés boo xam ne 50,000 la ci ñun nga yendoo loolee, ci danga koy yendoo ci benn bés boo xam ne 50,000 la ci ñun. Bu ñu àttee jàmm ba noppi nag daal lay won saw yoon, benn nga wuti aljanna wala nga wuti sawara, waaye lu ci mën di xew xaw ngaa sonn lool, ndax koo xam ne dañ laay yendoo ñaas ci bés boo xam ne 50,000 la, loolee moom boo moytuwul boo fa jógee danga ñor xom, xam naa danga am ay fan aljanna, bu ko defee sa métit door a tàmbalee sedd incha allah. Yàlla nee na inna iddata shuhuri limu weer yi, ginnaaw day wax azaka fokk mu tudd limu weer yi, ndax ci génne azaka mooy ki denc 50,000. Li nga denc ci banque bi bis bi nga ko dencee moom ngay bind, bu bis boobu dellu see ci diwin sa am na fa 50,000. Nga xool la nga fa denc num tollu, bu matee nisaab nga génne ko. Su matul nisaab nag su boobaa azaka waru ca. Bu dee ci jur gi, bu dee ci mbay mi, lenn lu ci nekk am na nisaab, ñu ne lii nii lay tollu nga dar ko génne azaka. Yàlla nee na inna iddata shuhuri limu weer yi inda allahi fa yàlla 12,000 shahran ci ay weer, 12,000 muy fukk yoo xam ne dafay topp li ñu tuddee manazilul xamar, ndax weer wi dafa am fu muy dugg di génn, yooye muy dugg ko génn, bu génnee ñu ko tuddee ay buruuj, yooye ay nattukaay laa ci wàññi. Bu ñu dee génn di dem ñu ne weer wi teru na, muy génn ko dem ñu naan weer wi teru na ba mu nekk 12,000 fi kitabillahi ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala ca lawhul mahfuz. Yowma xalaqa assamawati kera, ba mu bindee asamaan wal arda ak suuf, la loolee amoon ba bisub tey bi. Ibnu Abbas mu ne katabahu yowma xalaqa assamawati wal ard fi lkitaabi al imam allasi inda allah, foofee nga xam ne fa la téere ba nekk ci tabaraka wa taala ba mu bindee adduna la fi bindi weer yi ñu nekk 12,000. 12,000 yooyu it julit bu nekk war naa fexe ba xam leen, weer yooyu fan la tàmbalee, weer yooyu fan la yem, weer wu nekk lu ca nekk, weer wu ne lu ca xew, weer wu ne lu ñu cay def, ba kuy tënj xam leen, kuy iddaw xam leen, xam fu ñuy tabaskee, xam fu ñuy koritee, fokk nga xam leen. Waaye nag jëkki xam yeneen weer yi lool yii nga xam ne ci lañ wékk sag jaamu xamoo leen, loolu tabarkàlla taxu ko am solo. 12,000 yooyu min ha am na ca weer yooya 4 ñeenti weer yoo xam ne xurum dañ leen a ormal ñoŋal leen, moo di sul qaada mu di aw diggi, sul xijja aw tabaski, al muharram tamxarit ak rajab muy maamu koor. Yooyu yépp ñeenti weer lañ ñoo xam ne bu ñu masaan di xeex ci lislaam sax ba weer yooyu ñëw dañuy wéer ngànnaay ya ba weer yooyee weesu ñu door a yëkkatiwaat seen i ngànnaay, muy sul qaadaak, sul xijjaak, muharram ak rajab. Ñu tuddee leen weer yi ñu ormaal ndax weer lañ ñoo xam ne dañoo màgg dañoo reey te ak jaamu yàlla ca nekk yoo xam ne yu rëy rëy la suñu borom tabaraka taala araamaloon ko ca xeex, ndax benn bu nekk bu ñëwee dañ ca daan am luñ cay def. Zalika loolu nag araamal ni yàlla araamal ba weer yim tere ko ca xeex nga bañ caa xeex. Ad diinul qayyimu mooy diina ju jub. Fala taslimu bu leen tooñ anfusakum seen bopp fiihin na ca weer yooyee. Léegi nag wa xaatilul musrikiina xeex leen ak jaamikatu xiram yi kaafa ñoom ñëpp kama yuqaatiluunakum niñ leen di xeexe kaafa yéen ñëpp. Wa alamoo ngeen xam ne anna allaha yàlla maa almuttaqiina mi ngi farak ñi nga xam ne dañoo ragal, dañoo ragal yàlla. Yàlla tabaraka taala bu xeex amee ña muy faral mooy ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Képp koo xam ne am nga taqwa bu xeex jotee ngay xeexal suñu borom tabaraka taala, soo jógee yow lay faral tabarkal. Yàlla nee na innama nasiu yeexe weer ci weeru orum ye ziyaadatun ak dolli ku la fil kufri ci wedd yàlla. Loolu mooy lan? Mooy weer yi ñu aramal dafa am ñoo xam ne ci arab yi ñu daan xeex ak a songante. Bu ñu daan xeex te weer wi nekk ci weer ñu aramal yi, su ñëwee dañ koy aj ne nag léegi weer wi weer sàngam lan koy fayee suñ ca jekkoo. Mel ni rajab ñëw ñu bëgg xeex, ñu ne ah nañ xeex ci rajab rek, bu ko defee bu Chaaban ñëwee ñu wuute ko Chaaban. Yàlla ne déedéet innama nasiu yeexew weer ngir jële ko weneen weer ziyaadatun ak dolliku la fil kufri ci wedd yàlla. Da ngeen ne wedd yàlla bi ngeen defee loolu far gën ngeen a wedd yàlla. Nag yu dollu bihi dan cay sànke alladina kafaru ñu wedd yàlla ñoom ñoo cay sànkaatee. Wa yuxilluunahu ñuy daganal weer wi aaman ren. Wa yuxarrimuunahu ñu di ko xaraamal aaman déwén. Bu ñu ko araamalee ren bu déwénee ñu daganal ko, buñ ko daganalee ren bu déwénee ñu xaraamal ko. Lu tax? liyuwaatiu ngir ñu nappaaje iddatama mboolem li nga xam ne xaramallahu yàlla araamal na ko muy weer yooyu al arbaa. Fa yuxillu ñu bëgg a daganal maa xaramallah la yàlla araamal. ñooñu daal li leen jot mooy ziyina lahum dañ leen a rafetalal suu amalihim seen ñaawuk jëf. Seytaani moo ñëw fekk leen li ñu jëf mu rafetal ko ba ñoom ñu defe ne yëf yi rafet na, waaye lu ñaaw la nit fekk lu yàlla araamal nga daganal ko mbaa fekk lu mu daganal nga araamal ko. Wallahu yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit ña alkaafiriin ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na yaa yo lasina amanu isa xiila lakum maa lakum isa xiila. Aay ji bi nga xamee ne yonente bi salallahu alehi wa sallam jóge na Taif ci xaswatu Xunayn dafa jëgal nit ñi nag jihaad. Ba mu leen jëgalee jihaad ngir ñu war a dem xeexi Ruum, mu nekkoon ci jamono joo xam ne jamonoy jafeñ-jafeñ la, jamono joo xam ne jamonoy bekkoor la, jamono joo xam ne jamonoy naaj wu tàng la, jamono joo xam ne tàndarma yi nag ñi ngi tàmbalee meññ, gàncax gaa ngi tàmbalee am mudib lolli. Nit ñi nag xeex bi ñu leen di woo nag diis ci ñoom, ñu bëgg nag toog ci ker gi lolli, ñuy mboolu mboolu, ñuy bokki mboq bokki, tëdd ci këy yi wutiwaat gattax defaraat. Génn gi daal metti leen lool ba naruñu woon a génn. Yàlla tabaraka wa taala ne leen yaa ayyuhallazina aamanu maa lakum iza qiila lakum anfiru fi sabilillah athaqaltum ila al ard. Asbaabu nusul ca la nekk lil waaxidi jukkib téeméer ak ñun fukk ak benn. Yàlla neen yaa ayyuhallazina aamanu ee yéen ñi gëm maa lakum lan moo leen jot ba iza qiila lakum buñ leen waxee anfiru takk leen fi sabilillahi xeexi ci yoonu yàlla athaqaltum ngeen di duus duusal ilal ard jëm suuf. Lu tax buñ ne jóg leen dem xeexi ngeen bëgg a toog di duus duusal araditum ndax da ngeen a gërëm bil hayati dunya dunduk aduna gi min al akhirati ci al akhira ndax dunduk aduna daf leena gënal al akhira fama mata'u yublub aduna bi al hayati dunya yublub aduna bi nekut fil akhirati ci al akhira illa qalil ludlu new yalla neena ndax da ngay ne bëgg tan aduna mu gënal len al akhira ngeen di topoto sen mbay defarat sen kër yi ba du ngeen xex ci yoonu yalla yalla neena yobulub aduna lu mu bari bari bari soko dugule ci al akhira lu tuti la ndax aduna lu fa yag yag do fi am legi do fi am ñaari témirat legi dundu gogu xewina al akhira nak man xamna ñu fa dem ño xamne bañ fa demé legi jinni at lak nangam ak nangam fo xamne nak ko fa dem do ñewat ci tukki ba dafa yag fofa bo jele li nek fi yobul la cey don bo xamne bu ndaw lay don yalna yalla mañ ñu deg al qur'an yalna yalla mañ ñu dund al qur'an andak mom fi dunya andak mom fil barzakh buñu dekké andak mom ngi len di balu ak rawati na domi soxna yi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ki don nek ci walu xarlawi moy sen mbokk serigne kolof ci tawayu suñu mbokk soxna aisha gey ki don def daftir bi di sen mbokk aliou sall wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku dir rek mo fi nek sama nasi'u dello ginaaw ziyadatun adallikul fil kufri ci wedd yalla lan moy dello ginaaw moy weer yi ñu ne woon kenn du ci xaar arab ni na def leg leg ñu jekku ci ne nan ci xaar ci remplacer ko bu ci tege di xex ba rajab ñew weru rajab may ko nga dañ ha ginaaw ñun jekku nañ buñ cege suñu ganna yi man na bu weru koor ñewé gaay jekku ñu kon nañ xex ci rajab su weru koor ñewé ñu remplacer ko rajab yaangi degg de yalla mëna loolu ak wedd yalla la té day yok ak wedd yalla ina man nati jallo ginaaw weer xex ci wi fayé ko ci wolé ziyadatun afdal likul fil kufri ci wedd yalla bu tax ñukoy def yudallu bihi dan kay mana sanke alladheena kafaru ji wedd yalla ndax yuhillunahu dañ koy dagal aman am ak muy ren wa yuharrimunahu ñukoy aramal aman menen ak muy dewe la tax li waati ko ngir ñu mana jot gi rajata ma harrama allah mawlim li yalla harama fa yuhillu ni dalal ma harrama allah la yalla haram diina lahum rafatal na ngeen suu a'malihim sen jep du ñaaw wallahu ta yalla nak la yahdidu jubal al qawm nitnya al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla alhamdulillah ñu ngi wacc suratu tauba bi mu amé fanweri aya ak jurom ñaar nekkon bi yalla yi wax weer yi fukki weer la ñaar tere ñu tonja amul nak leneen lu ñu ci tere bu len ci seyé bu len ci maye jabar yoy yep bu len ci sanjak bu len ci tukke yoy yep mom tere wuñ ci dara mom ñu kay ñoy def leg leg rek tabarakallah ñu weer wi des fi nangum nangam yalla mu ne ya yula fina ramun ye ngeen ni gem yalla ba bu ne def len ngeen def ye ni gem yalla ba bu ne baye len ngeen baye waaw yeen malakum lan mo len jot lu ngeen xewle dina ko ci lan mune ñeen isa qila lakum bin lan waxe anfiru tak len xare fi sabilillahi ci yoon yalla ak faqaltum ngeen di sulal ila al ardi fasiyene tok ci fof lutax yalla neena lutax sawaratu len ci jihad yaay li sina mu malakum yeen lu len dal dina waaw yalla mune isa qila lakum bin lan waxe anfiru tak len xare bi fi sabilillahi ci yoon yalla ngir taxawal la ilaha illa ataqaltum ila al ardi ngeen di duus duusal di biisal ngir toog lu tax sa warutu leen ci xare waaw lu tax sa warutu leen ci jiyaat araditum bil hayati dunya min al akhirah mu ne araditum ndax da ngeen a kànn bëggërëm bil hayati dunya ci dundu ko jege gii min al akhirah ci al akhirah ndax aduna def leen a gënal al akhirah tont bi mooy waaw tont bi mooy waaw ndax aduna def leen a gënal al akhirah ba nangu sa waratu leen ci jihaad tont li mooy waaw nit ñi li tax sa waratu ci jihaad mooy aduna def leen a gënal al akhirah nga ne ha mu ne waaw waaye nag fa ma mataau al hayati dunya fi al akhirah illa qalil fa ma mataau al hayati dunya banneexu aduna lu mu neex neex banneexu aduna lu mu bari bari banneexu aduna lu mu yaatu yaatu nekkut fi l axirat bi boo ko duggalee al axira illa qalil lu néew ci gën a banneexu ci aduna banneexum bi lu tuuti la ci al axira ah ndax lu mu banneexu banneexu téeméeri at ak juróom fukk ëpp na ko loo fi banneexu banneexu loo noot noot noot téeméeri at ak juróom fukk lañ la appal ne la nuus bo noot nag bañu la nuus noot nga jeex allahu akbar kon nag yàlla mu ne lu tax ngeen di fayale jihaad te ku ci jihaad ci yéen boo deexee boo ñëwee fii am ci àllaaxira ju neex waaw barkalla loolu mooy duus duusal ngir bañ a jihaati fi sabilillah ndaxte ndoxu set yi lëwal yi ah boppi boppi ngot yi neskafe bu am bëër ñetti nen ah yooyu gars yi nanguñ ko fa bàyyi dem fenn waaw mbaag li moo ñu taxa tayal ci jihaati fi sabilillah en tout cas yàlla laaj na benn laaj waaye yéen lu tax buñ ne leen jihaad fi sabilillah ngeen di duus duusal xam naa aduna daf leen a gënal al axira moonte maa leen di xamal ndey ci gën a noor ci aduna lim fi am li muy yàgg yàgg li muy neex neex buñ ko dugalee al axira qalil lu tuuti la illaa tanfiru lu leen tee dem xeexi fi sabilillah su ngeen demu tit yuazibkum dana leen mbugal moom yàlla azaban alima mbugal bu métti su ngeen jihaadu da ngeen dem ba li leen dal jihaadi woon gën koo neex illa tanfiru yuazibkum llahu azaban alima waaw boo toogee takkoo si ndigg jihaad yàlla ne na da nga dem yàlla ne suma yëgoon jihaad waaw ndax dina am yu lay dal yu métti yoo doon mën a faj te mënu ci dara nee na bu ngeen jihaad di yàlla na leen mbugal wayastabdil mu wutal leen xawman yeneen nit xayrakum yi bokkut ak yéen bu ngeen jihaad mu ne am ne ma jëne leen fi dégaase leen mbugal leen indi ñu leen remplacé wala tadurru cheya si bu ngeen fi jógee duwañ yàlla dara waaw yàlla nee na bu leen defee ne yéen dong la am comme ni gars yi waxee sénégal kay fi nekk kay moom mu ngi koy diine ji moom yàlla mu ne bu leen def ne yéen dong la am ah yàlla du wikk yaakaaram si ñeen ndax kon léegi dañu gërëm ñun bu ñu leer ñu ñun dong ñooy jaamu yàlla ci kaw suuf les sénégalais ak niñ ma nee gërëw benn jour la ñu xëy rek déclaré waaye yàlla am na ñu ëpp fuuf ah ba demee Pakistan kay la fa nekk ci ay muslimoun wala yeneen réew ak Indonésie ak yooyu ah ñett ca nañu mbaañ ñeent ca dàkku ñu julli fuuf dàkku ñu joxe asaka te ne cëkk kenn du jël seen fi jàmb ñoom seen gàtta dàll yi kenn du ko jël ñoo waaw ñoom seen gàtta buñ sëlmalee buñ laaj dàll yi tawaayam sa dàll nga ne gaayee ko am te kat ñoom Mohamed wala ñoom Ablaye wala ñoom Pape ñoo koy jël bar na wallahu yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yalla defal suñu gëm illa tanfuruhu suñu ko dimbali wut faqad nasarahu allah